Dan heb je nog grotere lippen dan Dombo. Dat is echt, nou, weet je, ze houden nog wel van mopjes, hè? Oh, ik dacht dat elke keer 8 oktober dat zo hard klapte, maar dan waren de andere lippen. Marina liep langs. Klappen de klap. Kijk eens, ik heb in mijn handen klappen zonder handen. Hè? En ik moet denken dat het flipper was. Ja. Nou, heb je flip, nee, maar onderlaatste. Hey, maar heb je het wel gehoord, Cloud? Ik heb niks gehoord. Onderlaatst was Marina met nog met 2 dames in een dierentuin. Oh? Ja. Het ging als volgt. Wacht even. Hoi, dat was niet. Gezondheid. Dat was niet die zeehond in die dierentuin, denk nee, ik. Nee. Marina was onderlaatst met nog 2 dames was ze in een dierentuin. Oh. Een van die dames ging richting de olifanten. Oh. Dus die kwam even later terug. Die zei van, oh man, dat was zo fijn, joh. Dat moet je ook eens een keertje doen. Waarop de tweede dame zegt van, nou, waarom ook niet? Die gaat ook dan naar binnen. Die komt binnen een half uurtje ook terug. Nou, ah, ik ben nog nooit zo heerlijk bevredigd geweest. Was zo heerlijk bij die olifanten. En op een gegeven moment, Marina, ja. Nee, zei die twee dames tegen Marina, jij moet ook eens een keertje gaan, hoor, die olifanten. Nou, oké, goed. Marina gaat ook richting de olifanten. Na een half uurtje, geen Marina. Na een uurtje, geen Marina. Oh. Nou, eindelijk na 2 uur komt Marina naar buiten. En klagen dat ze deed. En klagen en vloeken. Ze zeggen tegen Marina, wat is er nou gebeurd, Marina? Nou, zegt Marina, ik weet niet wat jullie gevoeld hebben, maar die olifant kon niet meer, heeft hij me gevingerd. Goed, het halfhuis wordt niet afgebroken inmiddels. Dat gebeurt allemaal waar. Worden die snoepjatten? Dan worden die snoepotten gejat en het moet allemaal, ja, nee, het moet allemaal kunnen. Ja. Ja. Nee, maar goed. Ja, nee, maar even al. Filip natuurlijk, hè. Kijk, luister, Filip. Een raad van een oude wijze man. Oh god, nou gaat het gebeuren, hoor. Een raad van een nu is het gebeurd. Oude wijze man. Kijk, als je je schroefje niet meer omhoog krijgt, en dat kan gebeuren in het leven natuurlijk, ben je nou brutaal aan het doen, hoor. Maar Laura is brutaal aan het doen hier. Die zit met de hand in een pot. Die pot zit hier met de hand in haar, hoor. Nee, zij zit met haar hand in de pot. In de pot. Nee, die pot zit niet aan haar. Nee. Nee, weet ik ook niet. Wat gebeurt er allemaal hier? Ja, nou. Ik was... Francine leidt me niet af. Ik was goede raad aan het geven. Terwijl Marco, die is allerlei... die maakt hier een bende van op de tafel. Hij denkt, ach, we hebben Klaus nog een zootje. Maar dat moet allemaal kunnen. Maakt allemaal niet uit. Als je je schroefje niet omhoog krijgt... Hè, je krijgt hem niet meer omhoog. Kijk eens hoe die blijft hangen. Moet ik weer gaan likken? Kijk, Marco geeft het juiste antwoord. Marina, dan moet jij daar wat aan doen. Lik er aan tot hij gaat staan. Ja, zonder wortels. Ja, het is vreselijk, hè. Oh, gaan we nog... Ja, nou, we zijn even kijken. Is hier Sesam? Ja, ik heb... Oh, ja, wacht. Ja, ik heb hem. Ik heb het stroomlied. Oh, het licht gaat spontaan uit hier. Oh. Ja, we kunnen nu luister, als het licht uitgaat hier, dat kun jij natuurlijk niet, ja, dat kun je wel zien natuurlijk. Oh nee, want Marco zit nog in het volle licht. Zit je in het volle licht, hou dan je gordijnen dicht. Ik heb hem hoor, het stroomlied. Ja, wij gaan even zwijgen, want wij gaan even manier leren hoe zij met stroom moet omgaan. Komt ie. Nieuwe seksboutique op de hoek bij Tante Riek. Vindt een ieder nieuwe hoop, zijn de kunstpikken goedkoop. Het zee, wordt je handen slap of zacht, sleep zo'n ding dan in de wacht. Heb je s'nachts nooit meegeseerd met je stekele deur? En als je batterijen goed staan, ja, dan kan er niks meer fout gaan. En als je net nog variaties hebt gelezen, dan heb je van erecties niks te vrezen. Daarom slaap ik nu bij jou mijn klussen, met de stekker onder mijn kussen. En krijg ik alleen nog maar een nette droom, op stroom, stroom, stroom. Als ik soms iets van de droom, is het toch droom. En dan ligt ik zwetend in mijn bed, heeft ze mijn stekker aangezet. Het voor het strand of leed ik al, ik heb hem altijd bij de hand. Koop toch ook zo'n jonge heer, van krokodillenleer. En als je batterijen goed staan, ja dan kan er niks meer fout gaan. En als je net nog variaties hebt gelezen, dan heb je van erecties niks te vrezen. En daarom slaap ik nu bij al mijn klussen, met de stekker onder mijn kussen. En krijg ik alleen nog maar een nette droom. Op stroom. Sinds is nachts weer aan mijn kop, dan druk ik jolig op de knop. En dan roep ik hup, daar gaat hij weer, met mijn plastic kunstenbeer. Aan zee, er staat er mijn batterij op pijl, en ja, dan gaat ze voor de bel. Kom ik dan elektrisch klaar, is het afvegen maar. En als je batterijen goed staan, ja dan kan er niks meer fout gaan. En als je net nog variaties hebt gelezen, dan heb je van erecties niks te vrezen. Daarom slaap ik nu bij jouw klussen, met de stekker onder mijn kussen. En krijg ik alleen nog maar een nette droom. Op stroom. Oh, amai. Zeg, Philip, heb je nou die mossel al gevonden? Want nou wil, ik geloof, Marine wil iets met stront. Wat is dat voor een... Wil ik dat even vertalen naar correct Nederlands? Kijk, want poepen betekent bij jullie neuken. Dat weten we nog langs allemaal wel. En snijden betekent wel weer poepen. En bij jullie betekent ook weer poepen. Dus... poepen is neuken, poepen is scheiden. Nou ja, afijn, ik weet het niet. Nederlandse taal, nou ja, ik wil er wel eens een woordenboek bij halen hoor. Wat? Ja. Nou ja, er wordt eens een keer tijd dat we het gaan doen, want we hebben nieuwe live-opnames nodig. Ja. Ja, Filip, op verzoek van Marco, als je nou toch, jullie gaan toch zo slapen. Hou even dan de microfoon van de laptop erbij, hè. En dan kunnen we. En dan neem dan even live op wat er vannacht gebeurt. Stuur dat morgen even met, via MSN. Hè. Maak er even een mp3'tje van. Even door aan Marco en Laura. Dan kunnen hun dat morgenavond weer, of eigenlijk vanavond kun je beter zeggen, want het is 12:15, in hun uitzending laten horen. Dat moet kunnen. En zo niet, dan regelen wij zelf wel wat. Maar ik had het even over vader Abraham, oftewel Pierre Cartner. Nee? Ja, van die smurfen weet je niet. Kunnen wij door een waterkraan? Nou, ik kan niet door een waterkraan hoor. Maar die nee, smurfen wel, dat weet je toch? Ja, dat weet ik. Maar ik ga jullie even een beetje opwinden. Voor de nacht. Ja. Oh, het duo Venus. Marina. En Penis. Amai. Oh baby, wat doe je nou? Oh, baby, waar zit je aan? Oh baby, hij gaat al staan. Kan er niet meer tegen wat je doet. Oh, krijg door jou de kriebels in mijn bloed. Oh baby, wat doe je nou? Oh baby, straks neem ik jou. Als je nu niet stopt met dat gevoel. Ja, dan doe ik het hier lekker voor je, op een stoel. Heerlijk. Ach, laat het toch. Waarom? Het is toch lekker hier op een stoel? Nee, niet hier. Ach, kom nou. Als je nu niet stopt met dat gevoel, doe ik het hier voor je op een stoel. Oh, baby, wat ben je heet. Oh, baby, van wat je net deed. Hou het niet meer uit. Dat komt door jou. Dat is niet moeilijk. Want je bent een sexy vrouw. Oh, oh, oh, baby, waar zit je aan? Oh, oh, baby, hij gaat al staan. Ik kan er niet meer tegen wat je doet. Ik krijg door jou de kriebels in mijn bloed. Oh, oh, oh, baby, wat doe je nou? Oh, oh, baby, straks neem ik jou. Als je nou niet stopt met dat gevoel. Ja, dan doe ik het hier voor je. Mm-hmm. Op een stoel. Op een stoel. Ja, nou, moet je luisteren, Filip. Als je nou nog niet in de stemming bent gekomen. Aan mij. En die mossel nog niet hebt gevonden. Nou, dan ga ik weer heel andere gedachten brengen hoor. Want ik weet wel wat jij van plan zijt, hè. Ja, we gaan even, ja, ja, van Radio Puur Hollands, hè. Dat weet jij niet, hè. Even een verborgen agenda. Oh ja, ja, ja. Harry Nostalgie, hè. Nostalgie met Harry. Nou, in dit geval, de hete Harry. Let jij maar op. Lekker naaien met z'n twee, dat vindt iedereen oké. Maar probeer het eens met drie, is uitstekend voor je standjes fantasie. Doe het eens zo met z'n vier, want daarmee verdubbelt je je seksplezier. En met zo'n vijf of vijf, die spelen met je lijf, weet je niet meer waar je blijft. Zo'n harem van die rijke Arabieren, dat is toch wat je noemt wel je van het. Met 1, 2, 3 of desnoods met z'n vieren. Heb jij een gloeiend hete nacht in bed? Lekker naaien met z'n twee, dat vindt iedereen oké. Maar probeer het eens met drie, het is uitstekend voor je standjes fantasie. Doe het eens zo met z'n vier, want daarmee verdubbel je je seksplezier. En met zo'n vijf op vijf, die spelen met je lijf, weet je niet meer waar je blijft. De ene laat je van je lul genieten. De tweede lik je lekker aan haar pruim. En de fluiten van de andere grieten. Die vul je met een middelvinger of een duim. Lekker naaien met z'n twee, dat vindt iedereen oké. Maar probeer het eens met drie, het is uitstekend voor je standjes fantasie. Doe het eens zo met z'n vier, want daarmee verdubbel je je seksplezier. En met zo'n vijf of vijf, die spelen met je lijf, weet je niet meer waar je blijft. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, hete Harry was, die viel niet in de smaak bij Marina. Maar, bij Marina, ik bedoel bij Francine natuurlijk, hè. Maar ik denk dat Francine, want ja, die wordt, ja, is 18 plus geworden, hè. En die zit nu al aan te denken van, amai, hoe moet dat toch als ik ouder word? Nou, daar heeft Pietje Potent wel een oplossing voor, hoor. Seks in de bejaarde flat, iedereen heeft dolle pret. Seks in de bejaarde flat, alle oude taken met een oude lullabet.

Nou wat ga je toch te keer? Ik voel je lippen om me sluiten. Oh ja, nog 10 keer op en neer. Lekker ding, ik ga nu spuiten. Gooi je benen om me heen. Mijn zaadje springt nu naar buiten. Wil je ze in je of over je heen? Maar vanavond, maar vanavond moet die stijf zijn. Moet die stijf zijn. Als ze vraagt, als ze vraagt, kom in mij. Kom in mij. Ja, vanavond, ja, vanavond wil ik een beest zijn. Een beest zijn. Lekker wippen. Je toch maar gebeuren dat hij je blijft hangen als een pier. Dan pas heeft ze reden om te zuren. En er is zeker geen plezier. Maar ach, ze vinden mij een macho. Dus mijn jongen die is wel paraat. Ik zal met scherp moeten schieten. Zodat ze even gillen gaat. Maar vanavond moet die stijf zijn. Moet die stijf zijn. Als ze vraagt, als ze vraagt. Kom in mij, kom in mij. Ja, vanavond, ja, vanavond wil ik een beest zijn. Een beest zijn. Lekker wippen, lekker wippen. Met z'n twee. Maar vanavond, maar vanavond moet die weer stijf zijn. Ja, ik moet het, ja, nou, ik hoop dat Filip moet begrijpen wat dat is, wippen. Misschien gaat hij Marina nu vragen, wat is wippen? Wat is wippen? Maar wat is praten over mijn zuster daar? Gaat hij net, net de voorbel? Iemand was aan het luisteren en zegt, wat? Wat is er gebeurd met mijn zuster? Ja, ik denk, nou, voor een klein pikkie trek ik aan jouw kleine pikkie, dacht ik. Maar dat is weer iets anders, geloof ik. Ja, Marina, wat ik vind eigenlijk dat jij ook wat moet doen, hè? Ja. Het is niet alleen maar Filip. Nee, we kunnen niet blijven Lycano-oase. Nee, dat gaat niet. Nee. Kijk, het houdt ergens op. Kijk, luister. Je moet slim zijn, hè. Mopske van me, je moet slim zijn, hè. Als een Filip hem omhoog heeft staan, hè. Dan ga ik haar zeggen, let op. Met de vrouw van wie ik hou, maar in bed maakt ze bijna niks klaar. Blijft het eeuwige strijd, ik kan mijn kwakkie niet kwijt, dus pak ik het was. Hey, in Nederland, als wij gaan wippen, dan gaan we naar de speeltuin, hè? Goed onthouden. Ja, wat hadden hun in gedachten dan? Ja, hier staat bij weten wat wip is. Ja, dat weten we ook. Dat doen we eigenlijk speeltuin. Hoezo? Hebben ze een wipap binnen? In een kleine kamertje. Oh, hallo, graaf van Marco. Of jullie daar een wipap hebben? Ik kan niet meer wachten. Ook buiten. Ja, natuurlijk. Wat wippen doen wij? Wij wippen buiten. Ja, dat is nieuw. Ja. Ja, heerlijk in de kou. Ja, het is binnen wippen. Wij snappen helemaal niet van jullie binnen. Binnen wippen. Wat binnen wippen? Ik ga even van Francine vragen. Francine, doe jij eens binnen wippen? Ja, Francine zegt ook wat in wippen binnen. Wij wippen buiten. Ja. Nee, als je... Nee. Ze is ervoor gaan liggen. Hier over nu, echt ik maak het niet duur. Telefoon 06804. Nu voel ik me verward. Ik krijg mijn ding niet meer hard. Want ik heb nu al weken gekeest. Op de bank sta ik ja, dat je achter een kerk wit. Ja, de kerk heeft ook een speelplaats. Dus, dus bij die kerk hadden ze ook een wit. Oh, de Engelse wip, zeg maar. Ja, ja die is dat. Ik heb dat eens gedaan achter de kerk. Ja, gewipt. Ja, ja, op de wip natuurlijk. Toch altijd. Ja, gezegd. Ik wist niet eens dat je lijkenwip had. Ik ben niet dat is necrofiel. Oh, dat is het. Ja. Spannend hoor. Ja, dat is spannend. En ging het, gaf dat lijk een beetje mee, of niet? Het is een leuke nummer voor Philip met je kleine pikkie. Wel 2 jaren oud. Maakt niet uit waar ik gaat, want het mag ook bij mij in mijn hoofd. Ja, 2 saus alsjeblieft. Voor een pikkie trek ik aan je pikkie. Voor iets meer. Francine vraagt wat een kieken is. Ja, ik ben een kieker, dat weet ik. Maar Francine, heb je er wel eens aan gekieken dan? Nee, ben jij ook nog naar een trouwens, ik zie iets heel leuks voor Marina. Oh, vertel. Ja, ja. Zij had een pak even van mij. Waar is de camera? Nee, maar ik pak de camera. Ja, wacht even. Ik pak hem even. Nee, laat die camera maar staan. Ja, ik pak hem heel even. Ja, dat is echt. Wat ga jij nou te zien? Geloof mij. Kijk naar die camera. Ja, sorry Marina. Ik heb hem even uit mijn broek gehaald voor je. Wacht hem even met de camera. Zo niet op de hand, want het is ook mijn gulp open doet. Nee. Zo, kijk. Dit is nou een pikkie. Hebben we licht genoeg? Ja. Ja. Zo. Kijk, Marina. Hallo. Dat is wat wij Amsterdammers noemen nu een zware jongen. Ja, er zit ook 3, ja. Ik heb hem getatoeëerd. Ja, hij is getatoeëerd. Ja, dat is een afneembare piemeltje. Ja, drie kruisen, hè. Kijk, met 3 kruisen. Ja. Kan dat zien of niet? Ik weet niet. Ik had hem even, nee, 3 kruisen zitten erop. Oh, zo muziek het wel zien, zo. Ja. Dus ja, door lekker. Dus dan weet je in ieder geval dat je dus vanavond geen hoofdpijn krijgt, hè, in dit geval. Nee, de aspirine liggen op het nootkastje. Ik ga de brand weer bellen. Hoezo? Heb je brand? De laatste rode hand. En men schreeuwde vol paniek in die geile neukfabriek. Brand, brand, brand in het bordeel. Brand, brand, brand in het bordeel. Rennen met je stijve pikken, want de boel staat in de fik. Brand, brand, brand in het bordeel. In kamer 1 riep nog voor hij rap verdween. Terug mijn geld, zeg, ben je raar? Want ik was nog lang niet klaar. Brand, brand, brand in het bordeel. Brand, brand, brand in het bordeel. En met je stijve pikken, want de boel zat in de fik. Brand, brand, brand in het bordeel. Een meneer in kamer 2 zei ik blaas wel even neer. En hij mikte heel secuur toen ze kwakkie in het vuur. Brand, brand, brand in het bordeel. Brand, brand, brand in het bordeel. Stijve pikken, want de boel staat in de fik. Brand, brand, brand in het bordeel. Blonde moes zei tot haar klant: weg die lul, want er is brand. Nou, die stond gewoon weg, pap. En hij trok hem toen maar aan. Brand, brand, brand in het bordeel. Brand, brand, brand in het bordeel. En met je stijve pikken, want de boel staat in de fik. niet in kamer 4. Riep zo hoerig als een stier. Rad toch niet, mijn leuker staat. Dus ik naai je wel op straat. Rand, rand, rand in het bordeel. Rand, rand, rand in het bordeel. En met je stijve pikken, want de bol staat in de fik. Rand, rand, rand in het bordeel. Het werd de strop voor tante Sjaan. Heel de neuktent ging eraan. Ja, zij zit er lelijk mee. Ook dan krijgt ze nou BV. Brand, brand, brand in het voordeel. Brand, brand, brand in het voordeel. En een netje stijve pikken, want de boom staat in de fik. Brand, brand, brand in het voordeel. Brand, brand, brand in het voordeel. Nou, voordat de politie echt wegens burengerucht voor de deur staat. En Marco en Laura beginnen ook een beetje moe te worden. En die hebben ook een hondje thuis, moet ook uitgelaten worden. En ja, daar in Mechelen. We hebben weer even een beetje lol gemaakt, hè. Jullie waren gelijk weer wakker. Ja, dat is geen lul, dat is een Amsterdammertje, Marina. Dat is een miniatuurpaaltje met drie kruisen erop. En een beetje Amsterdam heeft of in chocola, ook in dat formaat. Wat ze daarmee doen, weet ik niet. En deze zat gewoon keurig op mijn radiomeubel. Ja, nee, of kast. Ja, kast is het eigenlijk. En dat is gewoon een aandenken aan de stad Amsterdam. Persoonlijk van de burgemeester gekregen trouwens. Wat hij ermee heeft gedaan, weet ik ook niet hoor. Ja, gebruik waarschijnlijk. Ja, hij vertoont wel gebruikssporen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat weet ik allemaal niet. Ja, ja. Omdat Marco even vast gaat, hè, dan heeft hij gebruikssporen. Dat was maagdelijk. Ik heb hem maandag op die kast gezet, geloof mij. Maar goed, wij sluiten af al deze gezellige pret en leut met op verzoek van Laura Mankeneders met zijn schuine medley. En dan gaan wij afscheid nemen. En jullie horen natuurlijk morgenavond, of eigenlijk beter gezegd vanavond, natuurlijk Marco en Laura weer terug via Radio Puur Hollands. En er moet weer wat opgewarmd worden van Ben Oudeschroef. Nou, Filip, heb je nou een schroef opgewarmd, ja of nee? En dat vroegen wij ons even af, want die moet nou toch wel helemaal in de stemming zijn, hoor. Oké, Mankeneders met de schuine medley nummer 1. Rond van borst, in je toge zijn lever worst. 18 jaar is een schaam met de avond. Ja, rond van borst. In je kogelste lever was. 18 jaar, hoe krijg ik het voor me gaan? Jetzt voor jou, Slender. Oh, ze waar. Und sie war schon pas 18 jaar. Rond van Brust, in die Arsch ein Leber. Ja, oh, ze waar. Und sie war schon fast 18 Jahre. Rund vom Brust, aber Cornelius hat das gewusst. Rund vom Brust, in ihr tropischen Leberwurst. 18 Jahre ist ein Scham mit der Abend. Ja, Rund vom Brust. Je kogelse lever was. 18 jaar, hoe krijg ik voor elkaar? 2 sigaren van 2. 1 in het zakje, 1 in je snee. 2 sigaren van 2. 4 sigaren van 4. 4 sigaren van 4. 3 in mijn koker en 1 in je kier. 4 sigaren van 4. op de sluizen van IJmuiden. Lacht een dikke negerin met haar benen in de hoogte. Kijk je zo, het sluis gaat in. Om de tranen die verdwenen, o, wat deed die mij plezier. Op de sluizen van IJmuiden keek ik steeds weer op en weer. En in Parijs geweest, heb Jacqueline gekeest. Zij had de ene paar gehad en op een grote kieselaar. Ik liet me lekker gaan, hij ging vanzelf staan. Dan alles was op de toujour, leven de Franse toer. Ben in Parijs geweest, het zag er niet gekeken. Zij had vergeten met haar te gaan, en ook een grote kieselaar. Ik liet me lekker gaan, hij ging vanzelf staan. Daarna de spansel met toujours leven de kansen.